eyledi dünyadan ümmetlerim, size olsun elveda, bize gel oldu o yüce Mevla'da. Size olsun elveda. Bunu dedi, yaşlar doldu gözüne. Bir figan düştü halkın özüne. Hasan'la Hüseyin'i almış dizine, kuzularım, yavrularım, size olsun elveda. Çağırın Bilal'i gelsin yanıma, yükümü yüklettim bindim atıma, halalim Ayşem kızım Fatıma. Veren alır imiş bu tatlı canı, Firdevs-i Eala'da bulun siz beni. Ashablarım, ümmetlerim, size olsun.